Розділ 5. Під одним дахом. У той самий час, коли Вокульський з Вонсовською пересварювались або мчали галопом по луках, з маєтку графині в Заславик виїжджала панна Ізабелла. Вчора вона одержала від удови листа, надісланого спеціальним гінцем, а сьогодні з наполегливого бажання своєї тітки виїхала, хоч і проти своєї волі. Вона була певна, що Вокульський, якому вдова так протегувала, вже в Заславку, а тому вважала, що приїжджати туди одразу незручно. «Нехай би я навіть мусила коли-небудь вийти за нього заміж. Це, однак, не означає, що я повинна поспішати на зустріч», – думала вона. Але речі були спаковані, бричка стояла запряжена, а з переднього сидіння вже виглядала її покоївка. Отже, пана Ізабелла наважилась. Прощання з ріднею було багатозначне. Схвильований Ленський мовчки втирав очі, а графиня, ткнувши їй в руку оксамитну торбинку з грішми, поцілувала її в чоло і сказала: «Я не раджу і не відраджую. Ти маєш розум, знаєш становище, отож мусиш сама щось вирішити і зробити висновки». «А що вирішити? Які зробити висновки?» Про це графиня не сказала. Тогорічне перебування на селі глибоко змінило деякі погляди пани Ізабелли. Але сталося це не під впливом свіжого повітря або чудових пейзажів, а під впливом певних подій, над якими вона мала можливість спокійно подумати. Приїхала вона сюди на вимогу тітки задля старського, про якого ходила тверда чутка, ніби він одержить в спадщину маєток своєї бабусі. Але бабуся, добре придивившись до свого двоюрідного внука, заявила, що відпише йому щонайбільше 1000 карбованців на рік довічної ренти, яка, напевне, дуже здасться йому на старість. А все своє майно вона вирішила відписати для дітей підкидьків та їхніх нещасних матерів. З тієї хвилини старський в очах графині втратив всіляку вартість. Втратив він її і в очах панни Ізабелли, коли заявив їй одного разу, що ніколи не одружився б з голою панною, а швидше з японкою або китаянкою, аби тільки в неї було кілька десятків тисяч карбованців річного доходу. «Задля меншого доходу не варто ризикувати своїм майбутнім», – сказав він. Після такої заяви панна Ізабелла перестала дивитися на нього як на серйозного претендента. Але оскільки він при цьому тихо зітхнув і крадькома глянув у її бік, панна Ізабелла подумала, що красень казик, мабуть, потай страждає, і, шукаючи багатої дружини, жертвує своїми почуттями. До кого? Може, до неї? Бідний хлопець, але нічого не вдієш. Колись, може, знайдеться спосіб полегшити його страждання, а поки що слід тримати його на віддалі. Зробити це було тим легше, що старський раптом почав упадати коло багатої пані Вонсовської і здалека кружляти над панною Евеліною Яноцькою. Напевне, для того, щоб остаточно замести сліди колишнього кохання до панни Ізабелли. «Бідний хлопець, але нічого не вдієш. Життя диктує свої обов'язки, і їх треба виконувати, хоч би які вони були тяжкі». Таким чином старський, може найпридатніший для панни Ізабелли жених, був викреслений із списку претендентів. Він не міг одружитися з бідною, мусив шукати багатої. А це була непрохідна прірва між ними. Другий її претендент, барон, викреслив себе сам, заручившись із панною Евеліною. Поки барон домагався прихильності панни Ізабелли, він був їй гидкий, але коли він раптово покинув її, вона злякалася. Як? Значить, на світі є жінки, задля яких можна відмовитися від неї? Як? Значить, може настати такий момент, коли навіть старезні поклонники покинуть її? Панна Ізабелла відчувала, що земля захиталася в неї під ногами. І під впливом невиразних побоювань, що охопили її в той час, коли вона сказала удові кілька доброзичливих слів про Вокульського. Хто його знає, чи не сказала навіть так? Куди це подівся пан Вокульський? Дуже мені жаль, що він міг образитись на мене. Я не раз докоряю собі за те, що не поводилася з ним так, як він того заслуговував». Кажучи це, вона опустила очі і почервоніла так, що господині здалося конче потрібним запросити Вокульського на село. «Нехай вони собі придивляються одне до одного на свіжому повітрі», – думала старенька. «А буде, як Бог дасть. Він брильянт серед мужчин. Вона також хороша дитина. Може, вони якось порозуміються? А що він в неї закоханий, то я готова закладатися». Через кілька днів панна Ізабелла трохи заспокоїлась і вже почала жалкувати, що заговорила з удовою про Вокульського. «Він ще може подумати, що я вийшла б за нього». Тим часом господиня призналася пані Вонсовській, що в Заславик приїде Вокульський, дуже багатий удівець і з усіх поглядів незвичайний чоловік, якого вона хотіла б оженити і який, здається, закоханий в панну Ізабеллу. Пані Вонсовська зовсім байдуже слухала про багатство, вдівецтво та матримоніальні наміри Вокульського. Та коли господиня назвала його людиною незвичайною, вона зацікавилась. А довідавшись, що він, можливо, закоханий в панну Ізабеллу, рвонулась як чистокровний бойовий кінь, якого вкололи острогою. Пані Вонсовська була чудовою жінкою, не думала виходити заміж, а тим більше відбивати у панянок женихів. Але відколи жила на світі, не могла погодитися з тим, щоб який-небудь мужчина міг закохатися в іншу жінку, а не в неї. Женитися для потреби, будь ласка, пані Вонсовська готова навіть допомагати в цьому ділі. Але божествити можна було тільки її. І не тому навіть, що вона вважала себе за найкращу, а просто така була в неї натура. Отож, довідавшись, що панна Ізабелла має приїхати сьогодні, пані Вонсовська силоміць забрала Вокульського на прогулянку. А помітивши на дорозі під лісом хмарку куряви, що котилась за екіпажем її суперниці, вона звернула на луг і там влаштувала чудову сцену з сідлом, яка їй, однак, не вдалася. Тим часом панна Ізабелла доїхала до двору. Все товариство вийшло зустрічати її на ганок, вітаючи майже однаковими словами. «Знаєш, – шепнула їй господиня, – приїхав Вокульський. Тільки нам вас і бракувало, щоб Заславик став подібним до раю, – вигукнув барон. Сюди вже прибув дуже приємний і знаменитий гість». Панна Феліція Яноцька одвела панну Ізабеллу на бік і слізьми в голосі почала розказувати їй. «Ти знаєш, до нас приїхав пан Вокульський. Ой, якби ти знала, що це за людина. Але краще нічого не казатиму, бо ти ще й подумаєш, ніби я ним захопилась. А от пані Вонсовська наказала йому їхати з нею на прогулянку, тільки вдвох. Якби ти бачила, як він, бідолаха, червонів, а я червоніла за неї. Я теж ходила з ним вудити рибу, але сюди, недалеко, до ставка. І з ним був ще пан Юліан. Але щоб їхати верхи тільки вдвох, ні за що в світі, краще б умерла». Закінчивши з привітаннями, панна Ізабелла пішла у призначену їй кімнату. «Цей Вокульський починає мене дратувати», – подумала вона. Власне кажучи, це було не роздратування, а щось інше. Ідучи сюди, панна Ізабелла сердилась на господиню за її наполегливе запрошення, на тітку, що наказала їй одразу їхати, а найбільше на Вокульського. «Значить, мене справді хочуть віддати за цього скоробагатька?» – думала вона. «Ну, побачить він, що з того вийде». Вона певна була, що першим тут привітає її Вокульський, і вирішила триматися з ним якнайхолодніше і згорда. Тим часом Вокульський не тільки не вибіг їй на зустріч, а навіть поїхав на прогулянку з пані Вонсовською. Це прикро вразило панну Ізабеллу, і вона подумала: Вонсовська й досі кокетка, хоч їй уже років з 30. Коли барон назвав Вокульського знаменитим гостем, панна Ізабелла відчула ніби гордість, але почуття це одразу зникло. Коли ж панна Феліція ненароком виказала, що ревнує Вокульського до Вонсовської, панна Ізабелла відчула ніби неспокій, але тільки на хвилину. «Наївна дівчинка», – подумала вона про Феліцію. Коротше кажучи, та погорда, яку вона готувала для Вокульського всю дорогу, цілком зникла під впливом таких почуттів, як легкий гнів, легке вдоволення та легке побоювання. Тепер Вокульський уявлявся пані Ізабеллі зовсім інакше, ніж досі. Це вже був не такий собі галантерейний купець, а чоловік, який повертався з Парижа, який мав велике багатство і зв'язки, яким захоплювався барон і з яким кокетувала Вонсовська. Ледве панна Ізабелла встигла переодягтися, як до неї в кімнату увійшла господиня. «Дорога Бельцю», – сказала вона, ще раз поцілувавши її. «Чому ж не захотіла приїхати Йоася?» «Папа не здужає, а вона не хоче залишати його самого». Прошу тебе, тільки не говори мені цього. Вона не приїхала, бо не хоче зустрічатися з Вокульським. В цьому вся річ», – трохи схвильовано сказала господиня. «Він для неї тоді хороший, коли сипле грішми на її притулок. Скажу тобі, Бельцю, що твоя тітка вже ніколи не порозумнішає». У пані Ізабеллі озвалося давнє роздратування. «Моя тітка не вважає, що зручно приділяти стільки уваги купцеві», – сказала вона, червоніючи. «Купець!» – розсердилась господиня. «Вокульський не гірша шляхта, ніж старський і навіть заславський. А щодо купецтва, то Вокульський Бельцю не продавав того, що продавав дід твоєї тітки. Принагідно можеш їй це сказати. Краще один чесний купець, аніж 10 австрійських графів. Знаю я, чого варті їхні куповані титули!» «Але ж ви не заперечуєте, що походження...» Господиня іронічно засміялася. «Повір мені, Бельцю, що походження – це найменша заслуга тих, хто приходить на світ. А щодо чистоти крові... Ах, Боже мій! Яке це щастя, що ми не дуже пильно перевіряємо такі речі! Повір мені, що про будь-чиє походження не варто розмовляти з старою людиною. Бо такі, як я, ще пам'ятають дідів та батьків і часто дивуються, чому це внук схожий на камердинера, а не на батька. Ну, багато пояснюється тим, на кого мати задивлялася». «Але ви, як бачу, дуже любите пана Вокульського», – шепнула панна Ізабелла. «Так, дуже люблю», – підкреслено відповіла господиня. «Я любила його дядька і була нещаслива все своє життя тільки через те, що нас із ним розлучили. Саме з тих міркувань, з яких тепер твоя тітка нехтує Вокульським. Але він не стане нічиїм попихачем, ні. Хто спромігся вибитися з таких злиднів, хто з чистою совістю здобув багатство, зумів здобути й освіту, той може не зважати на думку аристократичних салонів. Ти, мабуть, знаєш, яку він тепер відіграє роль і чого їздив у Париж. Отож, запевняю тебе, що він не прийде до великосвітських салонів, а салони прийдуть до нього. І першою прийде твоя тітка, коли це їй буде потрібно. Я знаю салони краще за тебе, моя дитино. І повір мені, що вони дуже швидко опиняться в передпокої Вокульського. Це не такий марнотрат, як старський. Не мрійник, як князь, і не недоумок, як Шешовський. Це людина дії. Щаслива буде жінка, яку він вибере за дружину. На нещастя, у наших панянок більше домагань, ніж почуттів та життєвого досвіду. Хоч, правда, не у всіх. Ну, пробач, коли я сказала щонебудь дуже гостро. Зараз буде обід». Ізяславська вийшла, залишивши панну Ізабеллу в глибокій задумі. «Він, безумовно, міг би замінити барона. Та ще й як?» – думала вона. «Барон – старий шкарабан, з якого всі сміються. А цього, принаймні, шанують люди. Казя Вонсовська знається на мужчинах, через те взяла його на прогулянку. Ану, побачимо, чи спроможний пан Вокульський бути вірним. Добро мені вірність їздити з іншою жінкою на прогулянки. Оце так рицар». В той час Вокульський, повертаючись із Вонсовської з прогулянки, побачив у дворі екіпаж, з якого випрягали коні. Його кульнуло якесь невиразне перечуття, але він не смів розпитувати, навіть удав, що не дивиться на екіпаж. Перед домом Вокульський віддав коня слузі, а другому наказав принести води в свою кімнату. Але коли хотів запитати, хто приїхав, щось стиснуло йому горло, і він не міг вимовити й слова. «Що за дурниці?» – думав він. «А хоч би й вона, то що ж? Така сама жінка, як пані Вонсовська, пана Феліція, панна Евеліна. Та я не такий, як барон». Але думаючи так, він відчув, що вона для нього інакша, ніж інші жінки. І якби захотіла, то він би поклав до її ніг не тільки багатство, а й життя. «Дурниці! Дурниці!» – шепотів він, ходячи по кімнаті. «Адже тут жде її поклонник, пан Старський, з яким вона умовлялася весело провести літо. О, я добре пам'ятаю, як вони перезирались». В ньому закипав гнів. «Побачимо, панно Ізабелло, хто ти така і чого варта? Тепер я буду твоїм суддею», – подумав він. У двері постукали, увійшов старий лакей. Він подивився по кімнаті і тихо сказав: «Панна веліла переказати, що приїхала пана Ленська, і якщо ви, пане, готові, то просить на обід». «Скажіть, що зараз прийду», – відповів Вокульський. Коли слуга вийшов, Вокульський ще трохи постояв коло вікна, дивлячись на парк, освітлений скісним промінням сонця, та на кущ боску, в якому весело щебетали пташки. Він дивився, а в серці його наростала глуха тривога. Як він зустрінеться з панною Ізабелою? «Що я їй скажу? І як мені триматися?» Йому здалося, що всі дивитимуться на них і що він чимось скомпрометує себе. «Але ж хіба я не сказав собі, що вірно служитиму їй, як пес? Однак треба йти!» Він вийшов в коридор, вернувся в свою кімнату, потім знову вийшов. Наближався він до дверей поволі, нога за ногою, відчуваючи, що в ньому росте страх, мов у простака, що має стати перед королем. Він узявся за клямку, але затримався. В їдальні дзвенів жіночий сміх. Вокульському потемніло в очах. Він хотів утекти й переказати слугою, що захворів, але в цю мить почув позад себе чиїсь кроки і штовхнув двері. У глибині кімнати він побачив ціле товариство, а насамперед панну Ізабеллу, що розмовляла зі Старським. Вона так само дивилась на нього, а він так само іронично усміхався, як тоді, у Варшаві. Вокульський в одну мить опанував себе. Гаряча хвиля гніву шогнула йому в голову. Він увійшов з піднесеною головою, привітався з господиною і вклонився пані Ізабеллі. А вона почервоніла і простягнула йому руку. «Вітаю вас, пані. Як поживає пан Ленський?» «Папа трохи одужав. Він передавав вам привіт». «Дуже вдячний за добру пам'ять. А графиня?» «Тітуся цілком здорова». Господиня сіла у крісло. Присутні почали займати місця за столом. «Пане Вокульський, ви сядете поруч зі мною», – заявила пані Вонсовська. «З великою приємністю, якщо солдат має право сидіти в присутності свого командира». «А що, вона вже взяла тебе в свою команду, пане Станіславе?» Сміючись, запитала господиня. «Та ще як? Не часто мене так штурмували». «Пан Вокульський мститься мені за те, що я водила його манівцями», – зауважила пані Вонсовська. «А манівцями якраз найприємніше їздити», – відказав Вокульський. «Я був певний, що так станеться, але не думав, що так швидко», – позвався барон, показуючи два ряди своїх чудових штучних зубів. «Передайте мені сіль, кузене», – сказала Ізабелла Старському. «Будь ласка, ах, розсипав. Посваримося». «Мабуть, нам це вже не загрожує», – відказала панна Ізабелла з комічною серйозністю. «А ви умовились ніколи не сваритися?» – спитала пані Вонсовська. «Ні, ми маємо намір ніколи не миритися», – відповіла пана Ізабелла. «Чудово!» – промовила пані Вонсовська. «На вашому місці, пане Казіміже, я втратила б тепер всяку надію». «А хіба я смів коли-небудь її мати?» – зітхнув старський. «Це справжнє щастя для нас обох», – шепнула панна Ізабелла. Вокульський прислухався і придивлявся. Панна Ізабелла говорила цілком природно і спокійно, жартуючи зі старського. А його це, видно, зовсім не турбувало. Зате час від часу він крадькома поглядав на панну Евеліну Яноцьку, яка, перешіптуючись з бароном, то червоніла, то блідла. Вокульський відчув, що серце йому зсувається величезний тягар. «Звичайно», – подумав він, – «якщо старський ким-небудь і цікавиться в цьому товаристві, то тільки панною Евеліною, так само, як і вона ним». Він відразу повеселішав і пройнявся великою симпатією до ошуканого барона. «Проте остерігати його я не буду», – у думці вирішив він. «Але ж це підлість – радіти з чужої біди». Вони встали за стола. Пана Ізабелла підійшла до Вокульського. «Знаєте, – почала вона, – що я відчула, побачивши вас? Жаль. Я пригадала, як ми збиралися їхати у Париж утрьох. Я, батько і ви. Але з нас трьох доля була ласкава тільки до вас. Ви, принаймні, приємно розважались там. За нас трьох. Тепер ви повинні віддати мені третину своїх паризьких вражень». «А якщо вони не веселі?» «Чому?» «Хоч би тому, що вас не було там, де ми мали бути разом». «Наскільки мені відомо, ви вмієте добре розважатись там, де мене нема», – відказала панна Ізабелла й одійшла. «Пане Вокульський!» – покликала пані Вонсовська. Але, глянувши на нього і на панну Ізабеллу, невдоволено доказала. «Ні, нічого. На сьогодні я вас звільняю. Панове, ходімо у парк. Пане Охоцький!» «Пан Охоцький сьогодні має мене вчити метеорології», – відповіла за нього панна Феліція. «Метеорології?» – перепитала пані Вонсовська. «Так, ми зараз йдемо нагору, в обсерваторію». «А ви, пане Охоцький, тільки метеорологію викладатимете?» – спитала пані Вонсовська. «Про всяк випадок я радила б спитати бабусю, що вона думає про ту метеорологію». «Ви не можете не вчинити мені якого-небудь скандалу!» – обурився Охоцький. «Вам можна їздити зі мною по всяких нетрях, а пані Феліції не вільно навіть заглянути в обсерваторію». «Та заглядайте собі, мої дорогі. Тільки тепер уже давайте підемо в парк. Пане бароне, бельцю!» Товариство попрямувало до парку. У першій парі пані Вонсовська з панною Ізабеллою. За ними Вокульський, далі барон з нареченою, а позаду панна Феліція з Охоцьким, який розмахував руками і гарячкував. «Ніколи ви нічого нового не навчитесь! Хіба тільки носити чудернацькі модні капелюшки та танцювати 7 чи 8 фігуру контрданса, якщо її який-небудь йолоп видумає? Нічого і ніколи!» – додав він драматичним тоном. «Бо завжди знайдеться якась баба!» «Фе, пане Юліане, хто так говорить?» «Так, нестерпна баба, яка вважатиме за непристойне навіть те, що ви підете зі мною в лабораторію». «А може воно і справді погано?» «А вже ж погано. Декультуватись до пояса – це добре. Брати уроки співу у якогось італійця з брудними нігтями. Але знаєте, якби молоді панни надовго залишалися віч-навіч з молодиками, то котрась могла би й закохатися». «Ну то й що? Нехай закохується. А хіба краще, щоб і не кохала, і була дурна? Ви просто дикунка, пан Феліція». «Ох, пане! Та не забивайте мені баки своїми вигуками. Або ви хочете вчитись метеорології, і в такому разі ходімо нагору». «Але з Еволіною або з пані Вонсовською». «Ну гаразд, облишмо цю непотрібну балачку», – закінчив Охоцький і на знак обурення засунув руки в кишені. Молода пара так голосно пересварювалась, що чути було на весь парк, на велику втіху пані Вонсовської, що аж заходилась від реготу. Коли вони замовкли, Вокульський почув шепіт барона і панни Евеліни. «Правда», – казав барон, – «як той старський втрачає свої позиції. Що не день, то втрачає. Пані Вонсовська глузує з нього, пана Ізабела просто зневажливо ставиться до нього, і навіть панна Феліція не звертає на нього уваги. Ви помітили?» «Помітила», – ледве чутно відповіла наречена. «Він один з тих молодих людей, єдиною цінністю яких є надія на велику спадщину. Чи не так я кажу?» «Так. Коли стало відомо, що Заславська нічого йому не отпише, всі перестали ним цікавитись. Правда ж?» «Правда», – відповіла панна Евеліна і тяжко зітхнула. «Я посиджу тут», – додала вона голосно. «А ви, може, принесете мені шаль з кімнати? Будь ласка». Вокульський оглянувся. Панна Евеліна, бліда і стомлена, важко сіла на лавку, а барон упадав коло неї. «Іду, зараз же йду. Пане Вокульський!» – гукнув він. «Чи не могли б ви заступити мене? Я побіжу і за хвилину повернусь». Він поцілував наречену в руку і пішов додому. Аж тепер Вокульський помітив, які у барона тонкі ноги, і як непевно він ними володіє. «Ви давно знаєте барона?» – спитала панна Евеліна Вокульського. «Пройдімось трохи отуди, до альтанки». Власне, тільки цими днями я мав приємність ближче познайомитися з бароном. «Він ваш палкий поклонник. І каже, що вперше зустрів людину, з якою так приємно розмовляти». Вокульський усміхнувся. «Напевно тому, що він сам весь час говорить мені про вас, пані». Панна Евеліна густо почервоніла. «Так, барон дуже благородна людина і дуже мене любить. Правда, між нами велика різниця в літах, але то байдуже. Досвідчені дами кажуть, що чим чоловік старший, тим вірніший. А для жінки ж прив'язаність чоловіка – це все, правда? Кожна з нас шукає в житті любові. А хто мені поручиться, що я зустріну ще таку, як ця? Є люди молодші за нього, вродливіші, може навіть і здібніші. Але жоден з них не говорив мені з таким сердечним запалом, що останнє щастя його життя в моїх руках. Чи можна ж не зважати на таке почуття, хоч би воно вимагало з вашого боку певної жертви? Ну, скажіть самі». Вона спинилась посеред алеї і дивилася йому в очі, з тривогою дожидаючи відповіді. «Не знаю, пані. Це питання суто особисте», – відповів він. «Це зле, що ви так мені відповідаєте. Бабуся каже, що ви людина з сильним характером. Я досі ніколи не зустрічала людей з сильним характером, а в мене самої дуже слабкий. Не можу нічому противитись, боюсь відмовити. Може, я погано роблю, що виходжу заміж за барона? Дехто мені навіть каже, що погано. Чи й ви так думаєте? Чи могли б ви одійти від людини, яка сказала б вам, що любить вас більше за свою душу, що без вашої взаємності решта її життя минула б у самотинній розпачі? Коли б хто-небудь у вас перед очима падав у прірву і благав про порятунок, хіба б ви не подали йому руку і не залишилися б з ним, поки не надійде допомога?» «Я не жінка, і мене ніхто ніколи не просив, щоб я жертвував задля кого-небудь своєю свободою. Тому не знаю, що я зробив би», – роздратовано відповів Вокульський. «Одне тільки знаю. Як мужчина я ніколи не зміг би нічого жебрати. Навіть кохання». Панна Евеліна дивилася на нього з напіврозкритими губами. «І ще скажу вам», – говорив він далі, – «я не тільки не просив би, але просто не прийняв би вижебраної жертви з чогось серця. Такі дари, звичайно, бувають половинчасті». Бічною стежкою до них наближався заклопотаний старський і ще здалека гукав. «Пане Вокульський, дами шукають вас у липовій алеї. Та моя бабуся, пані Вонсовська...» Вокульський завагався, що йому робити. «Я не хочу, щоб ви затримувались через мене», – сказала панна Евеліна, почервонівши дужче, ніж звичайно. «Зрештою, зараз прийде барон, і ми втрьох доженемо вас». Вокульський попрощався з ними і пішов, «Он воно як», – думав він. «Пана Евеліна з жалю виходить за барона заміж. І, мабуть, теж із жалю заводить романи з Старським. Можна зрозуміти жінку, яка виходить заміж задля грошей. Хоч це й дурний спосіб заробляти їх. Розумію навіть заміжню жінку, яка по кількох роках щасливого життя раптом закохується й обманює чоловіка. Звичайно, вона мусить обманювати, боячись скандалу, дітей, тисячі умовностей. Але панна, яка обманює нареченого, явище зовсім нове». «Панно Евеліно! Панно Евеліно!» – гукав барон, наближаючись у бік Вокульського. Вокульський круто звернув з алеї і пішов по газону. «Цікаво», – думав він, – «що я йому скажу, коли він мене побачить? Якого я чорта вліз у це болото?» «Панно Евеліно! Панно Евеліно!» – гукав барон уже десь далі. «Соловей приваблює самичку», – думав Вокульський. «Але, власне кажучи, чи можна рішуче осуджувати навіть цю панночку? Вона сама вголос каже, що немає характеру, а нишком, що їй потрібні гроші, без яких вона, як риба без води, не зможе жити. То що ж їй робити? Серце в неї не камінь. Поклонник намовляє її виходити заміж. Обоє вони вважають, що пестощі старого чоловіка не зіпсують їм смаку. Отже, роблять новий винахід – зраду перед шлюбом, навіть не клопочучись про патент. А можливо, вони настільки цнотливі, що умовились зрадити після шлюбу. Чудова компанія. Суспільство часом створює цікаві продукти. І подумати тільки, що такі лакітки можуть трапитись кожному з нас». Ні, треба б таки менше вірити поетам, коли вони вихваляють любов як найвище щастя. «Панно Евеліно! Панно Евеліно!» Гукав, аж стогнав барон. «Яка огидна роль!» – бурмотів Вокульський. «Я волів би пустити собі кулю в лоб, аніж перетворитись на отакого блазня». У бічній алеї коло фільварку Вокульський знайшов дам і господиню, яку супроводила її покоївка зі своїм кошиком. «Ага, ось ти де, це добре!» – звернулася стара до Вокульського. «Ви зачекайте тут на Евелінку з бароном. Може, він її кінець кінцем знайде?» Вона трохи нахмурилась. «А ми з Казею підемо до коней». «Пан Вокульський також міг би почастувати цукром свого коня, який так добре носив його сьогодні», – промовила пані Вонсовська, трохи надусавшись. «Дай йому спокій!» – перебила її господиня. «Мужчини люблять тільки їздити, а пестощі не їхнє діло». «Невдячні!» – шепнула пані Вонсовська, подаючи руку господині. Вони одійшли і незабаром зникли за хвірткою. Пані Вонсовська оглянулась, але помітивши, що Вокульський дивиться на неї, швидко відвернула голову. «Що? Може, підемо шукати наречених?» – спитала панна Ізабелла. «Як ви хочете», – відповів Вокульський. «А може, краще залишити їх наодинці? Кажуть, щасливі не люблять свідків». «А ви хіба ніколи не були щасливі?» «Ах, я... звичайно, була. Але не так, як Евелінка й барон». Вокульський уважно подивився на неї. Вона була задумана і спокійна, як статуя грецької богині. «Ні, ця не буде обманювати», – подумав Вокульський. Деякий час вони йшли мовчки, прямуючи в найглухішу частину парку. Інколи крізь стовбури старих дерев миготіли вікна дому, виблискуючи червоною загравою заходу. «Ви вперше були в Парижі?» – спитала панна Ізабелла. «Уперше». «Правда, яке це чудове місто?» – вигукнула вона раптом, дивлячись йому в очі. «Нехай говорять, що хочуть, але Париж, навіть переможений після стількох війн, не перестав бути столицею світу. На вас він теж справив враження?» «Дуже велике. Мені здається, що кількатижневе перебування в Парижі додало мені сили і мужності. Справді, тільки там я навчився пишатися тим, що працюю. «Я не розумію. Поясніть мені, будь ласка». «Дуже просто. У нас праця дає мізерні результати. Ми бідні і відсталі. А там праця сяє, як сонце. Які там будівлі? Від даху до тротуару вкриті оздобами, немов дорогоцінні шкатулки. А безліч картин і статуй, а сила селенна машин, а тьма тьмуща фабричних та ремісничих виробів. Аж у Парижі я збагнув, що людина тільки на вигляд істота дрібна і слабосила. Насправді це геніальний і безсмертний велетень, котрий так само легко перекидає з місця на місце скелі, як і різьбить з них тонші за мережево візерунки». «Так», – відповіла пана Ізабелла. «Французька аристократія мала час і можливість творити шедеври». «Аристократія?» – здивовано спитав Вокульський. Пана Ізабелла зупинилась. «Не будете ж ви запевняти мене, що Луврську галерею створив конвент або паризькі фабриканти?» «Звичайно, ні. Але не створили їх і вельможі. Це спільний витвір французьких будівельників, мулярів, теслів, нарешті художників і скульпторів цілого світу, які не мають нічого спільного з аристократією. Це просто чудово – присвоювати неробам заслуги геніальних або просто трудящих людей». «Нероби і аристократія!» – вигукнула панна Ізабелла. «Мені здається, що ваш вислів швидше сильний, аніж слушний». «Ви дозволите поставити вам одне запитання?» «Я вас слухаю». «Насамперед, беру назад слово «нероби», якщо воно вас вразило, а потім попрошу вас вказати мені хоч одну людину з тієї сфери, про яку ми говоримо, яка б щонебудь робила. Я знаю чоловік 20 аристократичного кола, та вони і ваші знайомі. Отже, що вони всі роблять, починаючи від князя, найблагороднішої в світі людини, котрого, зрештою, можуть виправдати його літа і кінчаючи паном Старським, вічних канікул якого зовсім не виправдовує його майнове становище?» «Ах, мій кузен! Ну, він, мабуть, ніколи не збирався служити для чого-небудь зразком. Зрештою, ми говоримо не про нашу аристократію, а про французьку». «А та що робить?» «О, пане Вокульський! Вони багато зробили. Насамперед створили Францію. Вони були її рицарями, вождями, міністрами і духовними пастирями. Нарешті нагромадили ті скарби мистецтва, якими ви так захоплюєтесь». «Скажіть краще, вони багато наказували та витрачали грошей. Але Францію і її мистецтво створив все-таки хтось інший. Творили її злиденно оплачувані солдати та моряки, задавлені податками хлібороби та ремісники, нарешті вчені та митці. Я людина досвідчена, і можу вас запевнити, що легше створювати проєкти, ніж їх виконувати, і легше витрачати гроші, ніж їх заробляти». «Ви непримиренний ворог аристократії». «Ні, пані, я не можу бути ворогом тим, хто мені нічим не шкодить. Я тільки вважаю, що аристократія незаслужено займає привілейоване становище. І для того, щоб його утримати, проповідує в суспільстві зневагу до праці і шанобу до неробства та розкошів». «Ви упереджені щодо аристократії, а проте навіть і ті нероби, як ви їх називаєте, відіграють у житті суспільства важливу роль. Те, що ви називаєте розкішю, є, власне, лише вигідність, приємність і певна вишуканість, яку в аристократії переймають навіть нижчі класи і таким чином прилучаються до цивілізації. Я чула від дуже ліберальних людей, що в кожному суспільстві мусить бути клас, який підтримує розвиток науки, мистецтва і зберігає витончені звичаї. По-перше, для того, щоб бути живим зразком для інших. По-друге, щоб заохочувати їх до благородних вчинків. Через те в Англії і Франції багато людей, навіть простого походження, розбагатівши, насамперед прагнуть достойно влаштувати свій дім, аби мати можливість приймати людей з високого товариства, а потім стараються поводитись так, щоб і їх приймали». Обличчя Вокульського заляв у густий рум'янець. Пана Ізабелла, не дивлячись на нього, помітила це і вела далі. «Нарешті те, що ви називаєте аристократією, я назвала б вищим класом. Це люди доброї породи. Можливо, що певна їх частина справді нічого не робить, але коли хто-небудь з них за щось візьметься, то одразу відзначається енергією, розумом або принаймні шляхетністю. Дозвольте мені сказати вам те, що про вас часто говорить князь. Якби Вокульський не був справжнім шляхтичем, то не був би й тим, чим він є сьогодні. Князь помиляється, сухо заперечив Вокульський. Те, що я маю і що знаю, дало мені не шляхетство, а тяжка праця. Я працював більше за інших, тому більше за інших і маю. Але чи могли б ви працювати більше за інших, якби народилися кимось іншим? Спитала пана Ізабелла. Мій кузен Охоцький, як і ви, природознавець і демократ. А проте вірить в добре походження так само, як і князь. Він також ставив вас за приклад доброї спадковості. Вокульський, сказав він, має щастя від природи, але силу духу дало йому шляхетне походження. Я дуже вдячний усім тим, хто зараховує мене до якоїсь привілейованої суспільної верстви, відказав Вокульський. Проте ніколи не повірю в привілеї без праці і завжди ставитиму вище заслуги плебеїв, аніж претензії аристократів. Отже, ви вважаєте, що в додержанні і заохоченні вишуканих почуттів і звичаїв немає ніякої заслуги? Звичайно, це заслуга, але в суспільстві цю роль виконують жінки. Їм природа дала чуйніше серце, живішу уяву, делікатніші почуття. І то вони, а не аристократія, надають вишуканості щоденному життю, пом'якшують звичаї і збуджують у нас високі почуття. Світло, що осіває шлях цивілізації – це жінка. Вона також буває невидимою пружиною вчинків, які вимагають незвичайного напруження сил. Тепер почервоніла панна Ізабелла. Якийсь час вони йшли мовчки. Сонце вже сідало за обрій, поміж деревами на заході заблищав серп місяця. Вокульський в глибокій задумі порівнював дві сьогоднішні розмови з пані Вонсовською і з панною Ізабеллою. Які вони різні жінки! І хіба недостойнішу з них я вибрав? Можна поставити вам делікатне запитання? Раптом лагідно озвалась панна Ізабелла. Хоч би й найделікатніше. Правда ж, ви виїжджали в Париж дуже ображені на мене. Він хотів відповісти, що підозрював її в обмані, а це щось гірше за образу, але промовчав. Я перед вами винна. Я підозрювала вас. Чи не в тому, що я з допомогою єврея шахрував на купівлі будинку вашого батька? З усмішкою спитав Вокульський. О, ні, жваво відповіла вона. Навпаки, я підозрювала вас у справжньому християнському вчинку, якого проте нікому не могла б пробачити. Один час мені здавалося, що ви купили наш будинок задорого. Але тепер ви заспокоїлись. Так, тепер я знаю, що баронеса Кшешовська також хоче дати за нього 90 тисяч. Справді? Вона ще не говорила зі мною, хоч я й передбачав, що так станеться. Я дуже рада, що так сталося, і що ви нічого не втратите, і аж тепер можу від щирого серця подякувати вам, сказала панна Ізабелла, подаючи йому руку. Я розумію, яку послугу ви нам зробили. Якби не ви, баронеса просто пограбувала б мого батька, а ви врятували його від руйнації, а може й від смерті. Таких речей не забувають. Вокульський поцілував її в руку. Вже вечір, сказала вона збентежено. Повертаємось додому. Всі вже, мабуть, пішли з парку. Якщо вона не ангел, то я просто тварюка, подумав Вокульський. Все товариство вже справді було вдома, і незабаром подали вечерю. Вечір минув весело. Об 11:00 Охоцький провів Вокульського до його кімнати. «Ну?» – спитав Охоцький. «Я чув, що ви розмовляли з моєю кузиною Ізабеллою про аристократію. Ви переконали її, що то нікчемний набрід?» «Ні, Панна Ізабелла чудово захищає свої переконання. З неї прекрасний співрозмовник», – відповів Вокульський, намагаючись приховати збентеження. «Вона, напевно, казала вам, що аристократія сприяє розквітові науки і мистецтва, служить зразком добрих звичаїв, а її становище – то мета, до якої прагнуть демократи, і таким чином самі набувають шляхетності. Я весь час чую ці аргументи, від них у мене аж у вухах гуде». «Але ж ви самі вірите у позитивний вплив шляхетної крові», – відказав прикровражений Вокульський. «Звичайно, але цю кров треба весь час освіжати, інакше вона швидко псується», – відповів Охоцький. «Ну, на добраніч, піду побачу, що там показує барометр, бо у барона ломить кості, так що завтра може бути дощ». Як тільки Охоцький вийшов, у кімнаті Вокульського з'явився барон. Він кашляв і трусився від гарячки, але усміхався. «Оце добре!» – вигукував він, нервово кліпаючи повіками. «Це добре! Як же ви мене підвели! Залишили мою наречену саму у парку! Ні-ні, я жартую, жартую!» – додав він, стискаючи Вокульському руку. «Але я й справді міг би на вас образитись, коли б повернувся не одразу і не зустрівся з паном Старським, який з протилежного боку алеї ішов у наш бік». Вокульський вдруге за цей вечір почервонів, як хлопчак. «Навіщо я встряв у це плетиво інтриг і обманів?» – подумав він, і досі роздратований словами Охоцького. Барон закашлявся і, відпочивши, вів далі притишеним голосом. «Тільки не думайте, будь ласка, що я ревную свою наречену. Це було б дуже негречно з мого боку. Бо то не жінка, а просто ангел. І я у будь-який момент готовий довірити їй не тільки все своє майно, а й саме життя. Та що там життя? Я довірив би їй і своє вічне, небесне життя, і був би такий спокійний, такий певний свого спасіння, як певний того, що завтра зійде сонце. Правда, сонця я можу й не побачити, бо, господи, всі ми люди смертні, але щодо неї, я не маю сумніву, навіть тіні сумніву, слово честі, пане Вокульський. Я не повірив би своїм очам, не те що чиїмось там підозрінням або натякам», — закінчив він голосніше. «Але знаєте», – говорив далі барон, трохи помовчавши, — «той Старський – огидна особа, і я нікому б цього не сказав. Проте ви знаєте, як він поводиться з жінками? Ви думаєте, що він зітхає, упадає, благає ласкавого слова, потиску руки? Він трактує їх як самиць, що найбрутальнішим способом. Збуджує їх нерви розмовою, поглядами». Барон раптом замовк. Очі його налилися кров'ю. Вислухавши, Вокульський раптом заговорив різким тоном. «Хто його знає, пане бароне? Може, Старський і має рацію? Нас навчили, що жінки – ангели, і ми з ними так і поводимось. Якщо ж вони насамперед самиці, то ми в їхніх очах дурніші і недолугіші, ніж є насправді. А Старський, звичайно, тріумфує. Господарем каси, пане бароне, є той, хто має до неї належного ключа», — закінчив він, сміючись. «І це говорите ви, пане Вокульський?» «Це говорю я. І не раз питаю сам себе, чи не занадто ми божествимо жінок, чи не занадто серйозно до них ставимось? Серйозніше й урочистіше, ніж до самих себе». «Пана Евеліна виняток!» — вигукнув барон. «Не заперечую, що винятки бувають, але хто його знає, чи отакий Старський не відкрив загального правила?» «Можливо», — із запалом відповів барон. «Але це правило не стосується пани Евеліни, і якщо я оберігаю її, власне, заперечую проти близького знайомства із Старським, хоч вона й сама бережеться, то тільки тому, щоб такий чоловік не забруднив її чистих думок яким-небудь словом. Пробачте за такий невчасний візит!» Барон вийшов, тихо причинивши за собою двері. Вокульський залишився сам і поринув у невеселі думки. Що той Охоцький казав, ніби від аргументів панна Ізабели йому гуде у вухах. Отже, те, що вона сьогодні говорила, не було протестом ображеного почуття, а тільки давно вивченим уроком? Отже, її докази, її запал, навіть її хвилювання – це тільки способи, з допомогою яких добре виховані дами зачаровують таких йолопів, як я? А може Охоцький просто закоханий в неї і хоче дискредитувати її в моїх очах? Та коли він закоханий, то навіщо ж йому дискредитувати її? Нехай скаже, а вона нехай вибирає. Звичайно, що в Охоцького більше шансів, ніж у мене. Я ще не настільки втратив розум, щоб не збагнути цього. Він молодий, вродливий, геніальний. Ну що ж, нехай вибирає славу або панну Ізабеллу. А зрештою, чи мені не однаково, що панна Ізабелла вживає у своїх суперечках одних і тих самих аргументів? Вона не дух святий, аби щоразу вигадувати щось нове. А я не така вже цікава особа, аби задля мене варто силкуватись бути оригінальною. Нехай собі говорить, як хоче. Головне те, що її, мабуть, не стосується загальне правило про жінок. Пані Вонсовська – та насамперед гарна самиця, а панна Ізабелла – інша річ. Але чи не так говорив і барон про свою Евеліну? Лампа кліпала. Вокульський погасив її і впав на ліжко. Наступних два дні ішов дощ, і заславські гості не виходили з дому. Охоцький взявся до книжок і майже не показувався. Пана Евеліна хворіла на мігрень, пана Ізабелла і Феліція читали французькі ілюстровані журнали, а решта товариства на чолі з господинею засіли за віст. Вокульський помітив, що пана Вонсовська, замість кокетувати з ним, для чого траплялась не одна нагода, тримається цілком байдужно. Вразило й те, що вона вирвала у старського руку, коли той хотів її поцілувати, і заборонила йому надалі такі спроби. Гнів її був такий щирий, що сам старський здивувався і зніяковів, а настрій барона миттю поліпшився, хоч йому не щастило в картах. «Ви мені не дозволите поцілувати вас в ручку?» – спитав барон незабаром після цієї пригоди. «Вам, будь ласка», – відповіла вона, простягаючи йому руку. Барон поцілував її як реліквію, з тріумфом поглядаючи на Вокульського, а той подумав, що його титулований приятель не має особливих підстав радіти. Старський так уважно дивився в карти, що, здавалось, нічого не помічав. На третій день випогодилось, а на четвертий було вже так гарно і сухо, що панна Феліція запропонувала прогулятися у ліс по рижики. Господиня того дня наказала подати другий сніданок раніше, а обід пізніше. О пів на першу до ганку під'їхала брика, і пані Вонсовська скомандувала сідати. «Їдьмо швидше, бо шкода часу. Де твоя шаль, Евелінко? Слуги нехай сідають у віз і беруть з собою кошики. А тепер», – додала вона, побіжно глянувши на Вокульського, – «кожен пан нехай вибере собі даму». Панна Феліція хотіла була протестувати, але в цю мить барон підскочив до панни Евеліни, а старський – до пані Вонсовської. Вона прикусила губу і сказала: «Я думала, що ви вже ніколи мене не виберете», і грізно-блискавично глянула на Вокульського. «У такому разі ми об'єднаємося з вами, кузино», – запропонував пані Ізабеллі Охоцький. «Тільки вам доведеться сісти напередок, бо я буду правувати». «Пані Вонсовська не дозволить, бо ви нас перекинете», – закричала панна Феліція, котрій доля призначила Вокульського. «Нічого, нехай везе, нехай перекидає», – сказала пані Вонсовська. «У мене сьогодні такий настрій, що я згодна й ноги поламати. Бідний буде той гриб, який потрапить мені в руки». «Якщо ви маєте його з'їсти», – озвався старський, – «то я готовий бути першим». «Охоче з'їм, якщо ви погодитесь, або я вам спочатку зітнула голову», – відповіла пані Вонсовська. «У мене її вже давно нема». не давніше, ніж я це помітила. Але давайте сідати. І поїхали!»